دین رستو سورتونو کې اکثر د باطل پرستو حال داغی جرمونه او داغی د مؤمنانو په مقابله کې منسوبی هغه ذکر کوي د مجرمانو حال د دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه هلاکت سید پارداری او اشاری کون کی او عیب لٹون کی. همز حماز چی اشاری کی بسترگو یا پروزو یا پس او لمزتن عیب لٹو عیب لٹول. لا تلمزو انفسکم الَّذی هغا جمع مالا چی جمع کڑے دمال وعددہو بیا بیا شماری. یو دا مانا دا کدا شماری نشی او یا عددہو دے تیار کرے زان لے دا دنیا دیو مقصد دا پارا. یحسب انما لہو اخلدا گمان کی دا انسان چی دا مال بادل را ہمیشہ کیم دا گمان دینو چی مالی نسلے نمری نبودا کیگی نکمزوری کیگی دا خوی چی مال نیچا سرنو او با خریصاو سب چل باو کی جزان نمال پوج باندے بندوی طول مرزوانی. کلا چردہ سندال یمبزن فی الحطمتی او با غردو لشیدہ انسان پا ماتون کی جہنم کی حتم ماتول تیوی لشی حطمہ او سبو کتال را چسد اغا ماتون کی مقام نار اللہ الموقدتو غور دا اللہ دے بلکڑ شوی اللتی تطولعو علی الافئدان. یو مانا اغا وورو چه اغا زان خبری زان خبری زلونو پا حال تطولعو دیتوی چه او سلی سرو چت کی اسوک سعی کی دیتوی دا داسی وور دے چه دے باول زل سعی کی پابنده کی نور بدن و بیا رستوی خوا مرکز تا زور کوي زګه چې ټول کار د زړونو نروانو کنه خوا اځم دارې تتلو حمله بکي په زړونو باندې ان علی مقصدتن دا ور په دی باندې جوکل شوی دی فی عامد ممددا پاستنو دنګو دنګو کې سورته الف